Book 2 23 Užsienio kalbų mokymasis. Kur jūs mokėtės ispanų kalbos? Ar mokote ir portugalų kalbą? Taip, aš moku ir šiek tiek itališkai. Man atrodo, jūs kalbate labai gerai. Šios kalbos gana panašios. Aš jūs labai gerai suprantu. Bet rašyti ir kalbėti yra sunku. Aš dar daug klaidų darau. Prašau mane visada pataisyti. Jūsų tartis yra visai gera. Jūs turite nedidelį akcentą. Galima atpažinti, iš kur jūs atvykote. Kokia jūsų gimtoji kalba? Ar jūs lankote kalbos kursus? Kokį vadovėlį naudojate? Dabar šiuo metu nežinau, kaip jis vadinasi. Neprisimenu pavadinimų. Aš jį pamiršau.